صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت آدم علیہ السلام جی تخلیق جو ذکر کیا سوں سورت بقر میں ऐं हुन खे कीअं अलाह ताला ख़लीफ़ो बनायो मोकिल धरती ते, ऐं कहिड़े नमूने सां इबलीस जेको आहे पाण वारो यार जेको पंहिंजे रथ में मिलियो पियो आहे रसूल सां फ़रमायो असांजो पाण सां लॻो पियो आहे हमेशह, सो उन कीअं उनखे वरगलायो कीअं कहिड़े नमूने सां इहा ॻाल्हि वरी पाण सूरत अल अराफ़ में कईसूं. हाणे छो जो अलाह ताला ज़िक्र इलाही सूरतुनि में कयो आहे ऐं उन मुख़्तलिफ़ हुननि जा पंहिंजूं ख़ासियतूं, हुन जूं मुख़्तलिफ़ मूड, हुन जा मुख़्तलिफ़ लफ़्ज़ जेके आहिनि अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में इस्तेमालु कया आहिनि इन्हनि ॿिन्ही जी कन्फ्रंटेशन. असांजी कन्फ्रंटेशन लॻी पई आहे, मुक़ाबिलो सख़्तु आहे. अगरि कयोसीं अॻु में इहा ॻाल्हि कईसूं, मुक़ाबिलो सख़्तु आहे. इबलीस जेको आहे तयारु आहे, असीं जेको आहे हीणा ख़लक़ल इंसान ज़ईफ़ आहे, अलाह ताला जो क़ैद शैतान ज़ईफ़, अलाह ताला जो शैतान जो क़ैद बि ज़ईफ़ आहे, पर इंसानु पाण जेको आहे ज़ईफ़ आहे, हू हीणो आहे तमामु. हाणे इहा ॻाल्हि हले पई. हाणे असां वरी हीअ सूरत सवाद जेका आहे उन में त ॾिसूं अलहमदिल्ला इनशा अलामी, ऐं सूरत हिन खां पोइ कोशिशि कंदुसि त साॻिया लफ़्ज़ घणा अचणा जेके आहिनि. वरी थोरो फ़र्क़ु आहे उहो सूरत अल हिजर जेका आहे, सूरत अल हिजर जेका आहे सूरत नंबर 15 आहे, ऐं सवाद जेको आहे सूरत यासीन खां पोइ सौफ़ात पोइ सवाद, हीअ 38 नंबर सूरत आहे जेका तरतीब में क़ुर शरीफ़ वसफ़ में अहिड़े नमूने सां 38 नंबर आहे. पर पंहिंजो तंज़ील जे लिहाज़ खां, रिवलेशन जे लिहाज़ खां जेका तरतीब आहे पंहिंजे सवाद जी, उहा 38 नंबर, उहा बि 38 नंबर आहे. ऐं पंहिंजो उहा थी आहे कमर, सूरत कमर खां पोइ लथी आहे, ऐं सूरत आराफ़ ऐं सूरत जिन खां अॻु में लथी आहे सम्झो. ऐं पंहिंजा ॿी जेका सूरत आहे पंहिंजी सूरत हिजर, जंहिंजो वरी ज़िक्र कंदासीं इनशा, त उहा उनजो 38 नंबर आहे पंहिंजो हुनजे लिहाज़ खां, सूरत रेवलेशन जे लिहाज़ खां. ऐं सूरत अल हजर हुनजो 15 नंबर आहे पंहिंजे हिसाब सां, त मसफ़ जे लिहाज़ खां क़ुर शरीफ़ में 15 नंबर सूरत आहे. ऐं रेवलेशन जे तंज़ील लिहाज़ खां हीअ 54 नंबर सूरत आहे, सूरत यूसुफ़ खां पोइ लथी आहे, ऐं सूरत अनाम खां अॻु में लथी आहे. हाणे इहे मतिलबु थोरा फ़र्क़ु जेके आहिनि, चए हाणे माण्हू खे तव्हांखे यादि त थियनि कोन, मूंखे बि पूरा बीहनि कोन था ज़हन ते, पर हिन जो आहे त कहिड़े ज़माने में लथ आहे, कहिड़ी हालति हुई रसूल सलाहु जे किश क़ुरेशनि सां, पंहिंजो कहिड़ो नमूनो हो, इहे इन्हनि में जा ॻाल्हियूं ज़ाहिरु थींदियूं. हाणे हिन में सूरत सवाद पहिरीं जो ज़िक्र था करियूं, जेका पंहिंजो 38 नंबर आहे रिवलेशन जे लिहाज़ खां बि, ऐं 38 नंबर आहे पंहिंजे मसफ़ जे लिहाज़ खां बि. हीअ सूरत सौफ़ात खां पोइ आहे मसफ़ में, सूरत यासीन पोइ सूरत सौफ़ात पोइ पंहिंजी सूरत सवाद. ऐं हिन में अलाह ताला ज़िक्र करे थो नबीन अलाम जो, जंहिंमें हज़रत दाऊद अलाम जो ज़िक्र अचे थो, ऐं हज़रत सुलेमान अलाम जो ज़िक्र अचे थो, हज़रत अयूब अलाम जो ज़िक्र अचे थो. हुन खां पोइ वरी ही हज़रत अलाम जो ख़लकजण ऐं इबलीस जो हुनखे पंहिंजो गुमराह करणु, सजदो न करणु, सजदो न करण जी ॻाल्हि जेका आहे सा उहा पोइ हिते थिए थी. छो अलाह ताला जेको आहे नबीअनि जो ज़िक्र करे थो इहो हिन सूरत में, सूरत सवाद में, जो हिन खां अॻु में क़यामत जो पंहिंजे जो ज़िक्र बि आहे, पर क़ुरैश जो जेको रवियो आहे रसूल सलाहु जे ख़िलाफ़ु तमामु मुआनदाना दुश्मनी वारो, ऐं तमामु घणो बुछराई वारो, हुननि जा जेके अफ़ाल आहिनि, लछण आहिनि, हुननि जी अज़ियत ॾियनि रसूल सलाहु खे, हुननि जूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि से इन सूरत में पहिरीं अचनि थियूं. पोइ उन सेंस में, उन कॉन्टेक्स्ट में, उन सियाक में अलाह ताला फ़रमाइश थो इस्बर, सब्रु कर, सब्रु कर ऐं ज़िक्र कर पंहिंजे दाऊद अलाम जो, पोइ ज़िक्र कर पंहिंजे सुलेमान अलाम जो, ज़िक्र कर अयूब अलाम जो, अहिड़े नमूने सां इहो ज़िक्र. पोइ वरी इहा हज़रत आदम अलाम जो ज़िक्र, जीअं शैतान जेको आहे लॻो पियो आहे, मिड़ी ख़ैरु आहे, तूं हिननि खे तुंहिंजे पोयां इहे लॻा पिया हूंदा, पर तूं वरी बि कामयाबु थींदे, मतिलबु हासिलु ही उन ज़माने जी ॻाल्हि आहे, जीअं अलाह ताला आथत ॾिए थो पंहिंजे नबी पाक खे सलाहु ॾिसूं. हाणे अचूं था पोइ हू ॻाल्हियूं कंदासूं इनशाला वरी कुझु करे बि चुका आहियूं अॻु में बि हज़रत दाऊद अलाम जूं ॻाल्हियूं जेके सूरत सभा में हुयूं या सूरत पंहिंजे सूरत ॿियनि मां जीअं सूरत तौहा पंहिंजो तौसीन मीम नमल में ऐं सूरत ॿियनि में सूरतनि में ज़िक्र कयोसीं पंहिंजे शो ॿियनि में बहरहाल हिते हाणे ज़िक्र कयूं था हज़रत आदम अलाम जो जीअं त कीअं ॻाल्हि थी थिए हाणे फौरन इमीजिएट जेको मसइलो आहे सो इहो आहे त दोज़ख़ में जेके आहिनि से हू जेके दोज़ख़ में अॻियूं पोयूं क़ौमूं आहिनि पोइ हिक ॿिए ते मयार थियूं पियूं ॾियनि ऐं पंहिंजो उहे चवनि था हिन हिन जो ॾोह आहे असांजो ॾोह कोन्हे हू चए थो हुन जो ॾोह आहे असांजो ॾोह कोन्हे पोइ इन ज़ालिक हक़ुनि तख़ासम अहलुनार पोइ अहलनार जेके दोज़ख़ जा जेके माण्हू आहिनि जेके जेके पिया आहिनि से हिक ॿिए सां ख़सम ख़सामत कनि पिया ख़ुसूमत माना हिक ॿिए सां दुश्मनी लॻी पई अथनि ऐं हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु वेठा ॻाल्हाइनि जे पाण हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाईंदा आहियूं पोइ हर हणंदा आहियूं चवंदा आहियूं हिन जो ॾोह आहे मुंहिंजो तुरई आहे मूंखे हिन ख़राबु कयो आहे हीअ पुछड़ो आहे मूंखे हिन कयो आहे सो इहा ॻाल्हि जेका आहे इन इन ज़ालिक़ हक़ुनि तख़ासम अहलुनार अहलनार जेके दोज़ख़ जा आहिनि से हिक ॿिए सां ख़ुसूमत लॻाए वेठा आहिनि हिक ॿिए सां जहिड़ो इहो जहिड़ो तलवार ऐं हुनजो बंदूक जो न आहे जहिड़ो ई लफ़्ज़नि जो आहे हिक ॿिए ते मयार हिक ॿिए ते मेड़ा हिक ॿिए ते उहो ॻाल्हि लॻी पई आहे कुल इन मां अञा मुंज़िम पर रसूलल्लाह साहिब खे अलाह ताला फ़रमाए थो त तूं चओ त आउं रुगो ॾेॼारींदड़ आहियां वमा बिन इलाहिन इल्लल्लाह अल वाहिदुल कहार अलाह ताला हिकिड़ो ई आहे हुन खां सवाइ ॿियो को अलाह कोन्हे हू वाहिदुल कहार आहे रब समावात वल अर्द वमा बैन हुमा अल अज़ीज़ुल गफ़ार अलाह ताला जेको आहे सो आसमान ऐं ज़मीन जो रब आहे पालणहार आहे खलकण वारो आहे ऐं हुनखे हलाइण वारो आहे आसमाननि जो ऐं ज़मीन जो ऐं हुनजे विच में बि जेको आहे उनजो हू मालिक आहे ऐं हू अज़ीज़ आहे ऐं गफ़ार आहे सघारो आहे ताक़त वारो आहे हुनजे अॻियां अॻियां कंहिंजी हलंदी कोन सम्झो ऐं गफ़ार आहे बख़्शण वारो बि आहे जेकॾहिं को बख़्शण चाहे बख़्शाराइण चाहे त बख़्शण वारो आहे पर जेकॾहिं को घमंड करे मुतकबर करे त पोइ हू अज़ीज़ आहे हू ताक़त वारो आहे हू जीअं वणेसि तीअं करे सघे थो इहा ॻाल्हि हिते करे थो पोइ कुल हूअ नबा अज़ीम चए थो इहा दोज़ख जी हिकु ॻाल्हि आहे या उथण जी या त का वॾी ख़बर आहे त नबा अज़ीम नब ख़बर आहे या अंथुम अंथुम अनहो मोरदून तव्हां हिन खां ऐराज़ कयो था तव्हां हिन खां पासो था करियो तव्हां हिनखे मुंहुं नथा ॾियो तव्हां हिनखे ॿुधण जे लाइ तयारु न आहियो मां कान लीअ मिन इल्मिन बिल मल इल आला इज़ यख़्त सिमून हाणे हिते मलयल आला जो ज़िक्र अचे थो मलयल आला जेको आहे सो सूफ़ी सगुरा पाण वारा यार जेके आहिनि से उहो इस्तेमालु घणो कनि मलयल आला में अलाह ताला वटि जेको मलयल आला आहे उन में इहा पचार लॻी पई हुई कहिड़ी ॻाल्हि पचार हुई आहे रसूलल्लाह साहिब खे रसूलल्लाह साहिब खे अलाह ताला फ़रमायो थो तूं चओ मूंखे का मलयल आला जी ख़बर न आहे सम्झो त हुते कहिड़ो बहस हलियो कहिड़ी ॻाल्हि हली मूंखे ख़बर कोन्हे हाणे हिते उतां खां शिक्र ज़िक्र थो थिए त इन हज़रत आदम खे छो ख़लकियूं नथा ख़लकियूं हीअं था करियूं हूअं था करियूं छो थो ख़लकी उहे एतिराज़ु कनि था ऐं कहिड़ो एतिराज़ु कयूं मलयल आला में यानी मलाइक जेके हुआ फ़रिश्ता हुआ उहो ऐं सूरत साफ़ात में बि जेको आहे सतीं आयत आहे नंबर उन में मलयल आला जो ज़िक्र आहे इहो मलयल आला आहे इनखे पोइ खयों आहे शाह वली अलाह वग़ैरह वारनि बि ॿिया जेके इब्न अरबी ऐं वग़ैरह वग़ैरह जेके बि वॾा सूफ़ी आहिनि मलयल आला जी ॻाल्हि था कनि पोइ मलयल आला जे मुतलिक़ पोइ इहो सूरत काफ़ मंझि बि जेको अचे थो जेको आहे हज़रत मूसा अलैहि सलाम खे माण्हू जेको खणी थो वञे ऐं असांजे रिवायतुनि में आहे रसूल सां चयो आहे हू ख़िदर अलैहि सलाम आहे कहिड़ो आहे हू फ़रिश्तो आहे को जिन आहे को इंसान आहे को छा आहे कहिड़ी ॻाल्हि आहे उहो मलयल आला जूं ख़बरूं आहिनि हुनखे जेकर हज़रत मूसा अलैहि सलाम खे ख़बरूं न आहिनि इन करे हिकिड़ो इल्मु पंहिंजे साहिब शरीयत जो मूसा अलैहि सलाम हुनजो इल्मु आहे हिकिड़ो हीअ जेके आहिनि पंहिंजे अल इल्मु लुधनी अलाह ताला वटां जिन खे मिलियो आहे उहो सूरत काफ़ में हिन जो ज़िक्र आहे इल्मु लुधनी जो उन माण्हू खे उहो शख़्स जेको आहे हज़रत ख़िदर था पाण चऊं रिवायतुनि जे मुताबिक़ हुन नालो आहे क़ुर शरीफ़ हुनजो नालो न आहे पर हीअ मलहल आला जा माण्हू आहिनि छा आहे ख़बर न आहे तंहिंजो पोइ अलाह ताला खे वधीक ख़बर आहे पर बहरहाल पोइ अहिड़ी ॻाल्हि हुनजो हुनखे ॿी ख़बर आहे जेका हज़रत मूसा खे ख़बर न आहे. हाणे फरमाए थो त माकान ली मिन इल्म चओ रसूल खे हुकुम अला ताला करे थो चए थो मूं वटि इल्म मलाल आला जो कोन्हे इज़ यख तस्मून जंहिं हुननि जो जहिड़ो लॻो पियो पाण में वेठे बहस कयूं त ख़लकी थो नथो ख़लकी ईअं यू आहे इलाही मूं ते रुगो वही कयो वियो आहे जेको आहे सो इलाही अन मां अना नज़ीर मुबीन इहो मूं ते वही कयो आहे ऐं आउं कोन आहियां सवाइ जेको आहे सो वॉर्निंग ॾियण वारो पंहिंजो तहदीद ॾियण वारो पंहिंजो नज़ीर यानी नज़ार डिॼारण वारो नज़ीर घणा आहिनि पाण वटि हिकिड़ा नून ज़ोए सां लिखंदा नज़ीर नज़ीर माना ॾिसण वारो पर नज़ीर जेको डिॼारण वारो यानी तंबीह करण वारो पर के यार पंहिंजो मुंहिंजो बि आहे हिकिड़ो नज़ीर ऐं ॿियो बि हिकिड़ो मेमड़ो मूंखे सुझंदो हुओ अॻे नज़ीर पाण वला ख़बर न आहे नून ज़ोए सां त लिखनि नून ज़ाल सां त लिखनि पर हुनजो माना आहे पंहिंजो डिॼारण वारो अलाह ताला जे हुन खां डिॼे पर पोइ पाण ई कोन डिॼंदो रब पाक खां त पोइ हाणे कीअं कल कमु हलंदो हाणे फरमाए थो इन इहो आहे इलाही अला अन मां अन नज़ीर मुबीन इज़ कॉल रब लिल मलाइक ते हाणे हितां खां ॻाल्हि शुरू थी थिए मलाइकनि जी यादि ॾियार या यादि कर जेको बि चइजे इज़ कॉल जॾहिं जॾहिं हू जेको महज़ूफ़ आहे जॾहिं काल रब कर तुंहिंजे रब चयो मलाइकनि खे इन्हीअ ख़ालिकुन बशर मिन तीन ऐं जेको आहे सो बशर खे थो पैदा कयां हिते बशर हुनजो नालो आहे बशर आहे जो बशारत आहियो हुनखे ख़ुशिखबरी आहे ख़िलाफ़त जी ख़ुशिखबरी आहे इंसान सभिनी खां सुहिणो अलाह ताला ख़लकियो आहे इन करे हिते हुनजो नालो बशर आहे हिते हुनजो नालो आदम पहिरीं लफ़्ज़ में कोन थो अचे इन करे काल रब कलील मलाइक इन्ही ख़ालिकुन बशर मिन तीन बशर खे आऊं तीन मञा थो पैदा करियां हिते आदम जो नालो आदम एदम मञाए मिटी मञाए हीअ बशर चए ख़ुशिखबरी आहे हुनखे कहिड़ी ख़ुशिखबरी आहे जो ख़िलाफ़त आहे जो हू मुंहिंजो जेको ख़िलाफ़त हलाईंदो मुंहिंजो धरती ते जेको आहे सो हू मुंहिंजो रिप्रेज़ेंटेटिव आहे वाइस रेजिडेंट आहे वाइस राय गवर्नर आहे मुंहिंजे तरफ़ां मुक़ररु करे छॾियो आहे हा फैज़ा सवैत हू जॾहिं हुनखे सिधो करे छॾियां हाणे इन में अलाह ताला ई हीअ पंहिंजो हुनजी तमामु वॾी हैसियत आहे शान आहे जो अलाह ताला पंहिंजे हथ सां हुनखे ऐं हिते उहो लफ़्ज़ आहे हथ जो जो त मूं पंहिंजे हथ सां हुनखे ख़लकियो आहे हाणे हथु मतिलबु त अहिड़ो अलाह ताला जो कोन्हे जहिड़ो हीअ असांजा हथ आहिनि पर उहो मेटाफॉरिकल जेका बि माना हुन कढनि था असांजा आलमनि पंहिंजो उहा माना त वाए सवैत हू जॾहिं हुनखे सिधो कयां पहिरीं ॻाल्हि जॾहिं हुनखे आउं सिधो करियां यानी सऊं सिधो थी बीहे यानी सॼो परफेक्ट थी वञे हलियो पंहिंजो हीअ जेको हींअर पैदा थियो थी इंसान उहो हिकिड़े मनीअ जी पुड़ी आहे हिकिड़ो एग आहे औरत जो उहे ॿई मिलनि था पोइ हुन मञा वधनि था वधनि था वधनि था वधनि था जो बलगतनि बलगतनि भला जेके बि अज़ामनि फला लम लहम आहे जेको सूरत मोमिनून में सॼो ज़िक्र आहे सतनी पंहिंजो इन एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजिस जो इहो ज़िक्र आहे पोइ इहा सवे थू व नफ़ख़्त फी मिर रूही पोइ जॾहिं आउं हुन में फूकियां पंहिंजो रूह पाण रूह छा आहे अलाह ताला हुन में पंहिंजो हयाती विझंदो उहो नफ़ख़्त हाणे इहो बि अलाह ताला पंहिंजे पाण कयो चई आऊं जॾहिं रूह फूकियां रुगो हुकुम कोन ॿिया ॿी जेका तकलीफ़ आहे उहा पाण चए थो त मूं कुन फयकुन मूं चयो थी पओ त थी पई पर इंसान खे चए थो नफ़ख़्त फीअ में रूही जॾहिं आउं हुन में फूकियां फूकण जो अमल जेको आहे सो अलाह ताला जो आहे सो फूकण जो कौल जेको आहे सो अलाह ताला जो आहे इन में पंहिंजो असांजा आलम जेके आहिनि हज़रत ख़्वाजा अब्दुल्ला अंसारी रशीदुद्दीन अल महाबदी महबदी ऐं सभई जेके ॿिया मतिलबु त ख़ाली सुनत वल जमात जा जेके आहिनि असांजा पंहिंजो आलम वॾा थी गुज़रिया उहे चवंदा आहिनि नफ़ख़्त इहो अलाह ताला जो कौल आहे अलाह ताला जो फ़ैल आहे उहो नफ़ख़्त फी ऐं इहो बरकत आहे तमामु छा चयो इकराम आहे इंसान जे लाइ जो अलाह ताला चयो त मूं पंहिंजे हथ सां हुनखे ठाहियो मूं पंहिंजे हथ सां हुनखे सवलो कयो सवर असन सवरकुम इहा माना आहे हुनजी मूं सोरी कहिड़ी सूरत तुंहिंजी बराई आहे हिन खां पोइ फरमाए थो वन फ़क़्त फी मि रूही फ़क़ूल हू साजिदीन पोइ उन वक़्तु सजदे में किरी पवण वारा थी पइजो जॾहिं आऊं ख़लके छॾिया वञा अॻु में हुनखे इतलाह थो ॾियो पियो या ख़लकियो कोनसि हाणे चए थो फसजद अल मलाइकत पोइ मलाइकनि सभिनी सजदो कयो कुल्लुहुम सभिनी हाणे सजद अल मलाइकत कुल्लुहुम सभिनी अजमाउन वरी बि गॾिजी अजमाउन हाणे इन मज़ा पंहिंजो असांजी जेका जमात सां निमाज़ थिए थी उनजो दलील कढी सघिजे थो त अजमाउन माना गॾिजी न हिकिड़ो हिकिड़े पहिरीं करे हिकिड़े ॾींहुं वरी ॿियो ॿिए ॾींहुं करे वरी टियों टीं ॾींहुं करे या चोथों चोथे ॾींहुं न करे या हिकु ॿिए खां अॻिते पोइ ते न यकदमि जीअं हुकुम थी वियो जीअं नफ़ख़्त फी मिरूई त उन वक़्तु कुल्लुहुम साजिदीन अजमाइन ॿई लफ़्ज़ जेके आहिनि कुलम सभई गॾिजी ऐं सभई ऐं वरी अजमैन गॾिजी मतिलबु जमा सभई थी गॾिजी त ॿई लफ़्ज़ जेके आहिनि से हिन मथां पोइ घणियूं मानाऊं जेके बि कढंदा आलम असांजा पर असां मुख़्तसिर या त इलाह इबलीस सवाइ इबलीस इबलीस यार पाण वारो जेको आहे जवाबु ॾेई बीठो भलाकून इलाह इबलीस अस्तकबर अलाह ताला उन ते ॼण पंहिंजो करे थो पंहिंजो छा चइबो आहे हुनजी छा ख़ासियत हुई अकबर तकबुर कयई वकान मिनल काफ़रीन ऐं उहो ई काफ़रनि हुया यानी हुनजो तकदीर में अॻु में ई लिखियलु पियो आहे अलाह हुनजो दर्जो मथे थी वियो हलियो चयो जो हू जेको आहे सो जवान विया सभिनी खां घणी त इबाद ते कंहिं फलाण ते कंहिं हिते कयईं पर उहो ई काफ़रनि विया लोह कलम में हुनजो लिखी वियो हुओ काफ़र आहे उहो अॻु में ई अलाह ताला जेको आहे ख़लकनि खां अॻु में कान मिनल काफ़रीन उहो ई काफ़रनि विया हू काफ़र हो या उहो ई मां कंहिं काफ़रनि मज़ा जो हुनजी तकदीर में अलाह ताला लिखी छॾियो हो त इहो काफ़र आहे बसि पर हींअर भले हुजे मौज करे ॾिसे भले काल या इब्लीस अलाह ताला हुनखे थो पुछे चवेसि थो या इब्लीस ए इब्लीस मां मन आख तोखे कहिड़ी ॻाल्हि मन कई तोखे कहिड़ी कहिड़ो रोकियो मां मन आख अन तसुद तुंहिंजो तूं सजदो करी लीमा ख़लक तू बे जंहिंखे मूं पंहिंजे हथ सां ख़लकियो आहे हाणे इहो लफ़्ज़ु आहे हिते क़ुर शरीफ़ में हथ सां जी माना हाणे अलाह ताला जा हथ अहिड़ा असांजे हथनि जहिड़ा कोन अलहमदिल्ला मतिलबु जेको बि अलाह ताला जी माना आहे हुनजी पर मतिलबु त मूं पंहिंजे हथनि सां पंहिंजे हुन सां त इन करे टे शयूं थियूं हिते ऐं हुन टिन्ही जो ज़िक्र हिते आहे त सवैत हिते ॿिए हंधि आहे त सवर कुम फासन स्वर कुम तव्हांजी सूरत नियम कहिड़ी तव्हांजी सुहिणी सूरत नियम पर हिते चयो त सवैत ऐं नफ़क़्त फी मिरूही इहो ॿियो इकराम थियो इंसान ज़ात सां ऐं टियों इहो थियो त मूं पंहिंजे हथ सां ख़लकियो ॿी जेका मखलूक आहे मूं पंहिंजे हुकुम सां ख़लकी कुन चयो मां त थी पिया बसि यकून पोइ हाणे वण टिण ही पखी पकण हीअ जेके आहिनि से मूं पंहिंजे हथ सां मतिलबु त इहो हाणे दलील असां कोन था ॾेई सघूं त हथ सां कोन ख़लकियई जीअं वणे तीअं ख़लके पर कुन फ़यकून ई सम्झिजे थो ईअं त कुन फ़यकून सां थी विया हलिया पर जेको आहे इंसान खे पंहिंजे हथ सां जॾहिं हिते अलाह ताला पाण चवे थो मूं पंहिंजे हथ सां हुनखे ख़लकियो कलक थो बि यदि अस्तकबर थो तो तकबुर कयो आहे वॾाई कई पाण खे पाण वॾी वॾी सम्झे अम कुन तमीनल आलीन या तूं आहीं को वॾनि मथां को तव्हां पहुतल वई तव्हां घणो मथे वॾे वॾो त दर्जो आहे तुंहिंजो मथे आली आली माना मथे मथां आई तूं तूं अहिड़ो को पाण खे मथां थो सम्झी मूं तोखे हुकुमु कयो आहे खल करण वारो आऊं आहियां तोखे तूं मूं तोखे हुकुमु कयो आहे तूं सजदो कर तोखे सजदो करिणो आहे तूं छाला सजदो नथो करे हाणे हू जवाबु थो ॾिए पंहिंजो यार जेको शैतान आहे इबलीस इबलीस इबलीस माना लबस माना मायूस करण वारो नाउमीदी करण वारो इहो लिबलीस आहे शैतान शतन आहे जेको आहे सो सुगो ॿधलु आहे ऐं क़ाबू आहे ऐं पंहिंजो उहो इन करे जो बग़ावत थो करे इन करे हुनखे सुगो ॿधलु आहे इन करे शैतान इहे लफ़्ज़नि जूं मानाऊं आहिनि काल अञा ख़ैरु महिनो ऐं पाण चए थो वॾाई थो करे चए थो आऊं हिन खां भलो आहियां हाणे तोखे कंहिं भलो कयो मूं तोखे भलो कयो मूं चयो त तूं भलो आई छा काल अञा ख़ैरु महिनो चए आऊं हिन खां भलो आहियां ख़लकतनी मिन नारिन मूंखे थो ख़लकियो आहे बाहि मज़ा व ख़लक हू मिन तीन ऐं तो हिनखे ख़लकियो आहे मिटी मज़ा हाणे मिटी तीन जो लफ़्ज़ हिते इस्तेमालु थियो आहे हाणे सूरत अल हिजर में वरी लफ़्ज़ इस्तेमालु थींदो ख़लक हू मिन सलसाल इन मिन हमैन मसनून त उहो लफ़्ज़ मतिलबु सलसाल कहिड़ो आहे ऐं हमैन कहिड़ो आहे मसनून कहिड़ो आहे मतिलबु त उहो हुननि जा मिटी जा मुख़्तलिफ़ क़िस्म आहिनि या मिटी मुख़्तलिफ़ स्टेजिस आहिनि जंहिं मज़ा आज़म अल इस्लाम खे गुज़रणो पियो आहे हिकिड़ो क्रिएटिव एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो हिन में तसवुरु साइंटिफिकली जेकॾहिं तव्हां सोचियो था त उहो करे सघिजे थो जेको बुखे जंहिं ते बहस कयो आहे पंहिंजे किताब में बाइबल क़ुरान एंड साइंस ऐं पंहिंजे ऑरिजिन ऑफ मैन हुनजो किताबु आहे बुक आहे फ्रांस जो वॾो वॾो हुयो साइंटिस्ट ऐं पंहिंजो जंहिं फिरौन जे मम्मी ते जेको आहे सो उनजी ॻाल्हि कई हुई पोइ उते वरी खणी आहे पोइ जीअं थियो फ्रांस मंझि हुयो 1975 या कहिड़े साल जी ॻाल्हि आहे तुंहिंजो इहो ॻाल्हि ईअं थियो काल अन ख़ैरु मिनो ख़लक थी मिन नारिन व ख़लक त हू मिन तीन त हुनखे मिठी में पैदा कयो आहे काल फ़ख़्रुज मिन हा पोइ अलाह ताला हुनखे कयो त हाणे हिन मज़ा तूं निकिरी वञ त इन नख रजीम तूं तड़ियल आई तूं रजम कयल आई रजम माना पथर हणिजे जीअं कंहिंखे हुनखे चइबो आहे रजम रजम माना जीअं कुते खे भितर हणजे परियां खां भॼ माना भॼ कुता तीअं तूं रज़ीम आहीं रज़ीम पाण ईंदो औज़ु बिल्लाह मिन शैतान रज़ीम हाणे हर वक़्तु जॾहिं औज़ु बिल्लाह पढ़ूं था त शैतान खे तरियल सॾिजे थो इन माना में तरियल आहे माना तूं धिकारियल आहीं तोखे पथर आहियूं रज़म कयो वियो आहे त उछलियो आहे तूं तरियल आहीं बसि व इन अलाई खां लानती ऐं तो ते लानत आहे मुंहिंजी मुंहिंजी लानत आहे अलाह ताला जो फरमाए तूं लानती इला योमुद्दीन योमुद्दीन हिसाब वारे ॾींहं ताईं तो ते लानत कंदा ईंदा सम्झो या तोते मूं टाइटल ॾेई छॾियो आहे तोखे पी एच डी जी डिग्री मूं तोखे ॾेई छॾी आहे हल मुंहिंजा साईं अहिड़ो को ॿियो कोन्हे जंहिंखे अहिड़ी डिग्री मूं ॾिनी हुजे तोखे इहा डिग्री आहे क़यामत ताईं त लानत थी मुंहिंजी लानत आहे तोते ऐं पंहिंजो इंसान ज़ात ई हू सभई तोते लानत कंदा पोइ हाणे हू थो चवे हुनखे पुराण कोन्हे मूं त लानत थी आहे न थी एॾो को आहे ॾिठल जेको आहे कहिड़ो नमूनो आहे हुनजो पोइ चए थो काल रब अनज़िरनी पोइ भला हे मुंहिंजा रब तूं पोइ मूंखे मोहलत ॾे अनज़िरनी मूंखे छॾे ॾे कुझु वक़्तु चयो मोहलत ॾे इंतज़ार अनज़िरनी इहो नून ज़े ज़ोए सां ज़ोए ज़ालिम सां अनज़िरनी इला योम युबासून हाणे ते थो चए त इला योम युबासून जे जेसिताईं तूं वरी रिज़ेक्ट करी माण्हुनि खे वरी उथारी ॿीहर तेसिताईं मूंखे मोहलत ॾे त आउं हिननि जा कम पंहिंजो पूरा करियां इंसान ज़ात जेतिरो यार अहिड़ा कया आहिनि पंहिंजो अहिड़ा ख़लीफ़ा बनाया अथई इन्हनि जी आऊं ॿेड़ी ॿोड़ियां थो हथ सां मूंखे छॾे ॾे मोहलत ॾेई छॾ मूंखे अलाह ताला चए थो अहिड़ा कालफ़ इनख मिनल मुंज़री चए वञ तोखे मोहलत ॾिनलनि मज़ा आई तूं तोखे असां मोहलत ॾेई छॾी आहे तूं हाणे वञ पर फ़र्क़ु आहे हिकिड़ो तो घुरियो आहे इहो मां युवासून ताईं जॾहिं उथारिया वेंदा तेसिताईं मूंखे मोहलत ॾेई छॾे पर न इहा तोखे मोहलत न आहे तोखे मोहलत आहे इला योमिल वक़्तिल मालूम हिते उहो आहे लफ़्ज़ मालूम मूंखे आहे मालूम ॿिए कंहिंखे मालूम कोन्हे त केसिताईं तोखे आउं मोहलत थो ॾियां उहो वक़्तु मूंखे ख़बर आहे उन वक़्त ताईं जेको मूंखे मालूम आहे त मूं ठाहे छॾियो आहे असाइनमेंट मुंहिंजी तयारु आइटनरी तुंहिंजी मूं तयारु करे छॾी आहे ऐं पंहिंजो हुनमें लिखियो पियो आहे फलाणे ॾींहुं आहे हिन खां थोरे वठंदुसि हीअ भले हिन धोके में हुजे त आउं जेको आहे मरण खां अॻु में इहो बासत जे ॾींहं खां अॻु में ऐं माफ़ी वठी सघंदुसि पोइ सूफ़ी सगुरा इहो क्वेश्चन उथारींदा आहिनि पोइ पाण वारा यार चवंदासीं भला हू भोले में भला पोला आख़िरि में असांखे सभिनी खे भुलाए भुलाए भुलाए पाण जेको आहे सो आख़िरि में अलाह खां माफ़ी वठे त पोइ अलाह खां माफ़ी वठणु त अलाह ताला चयो आहे त मूंखां जेको माफ़ी वठंदो आहे हुनखे ॾेई छॾींदुसि पोइ शैतान जी माफ़ी वठी वठे त पोइ त कमु असांजो लथो ऐं हुनजो कमु जेको आहे सो जुड़ियो ऐं भई इहो त तमामु ख़राबु ॻाल्हि थींदी कीअं थींदी इहा ॻाल्हि पोइ सुबुह सघंदा न इहो अलाह ताला हुनखे तौफ़ीक़ न ॾींदो पंहिंजी ऐं उहो वक़्तु जेको आहे सो हुनजो मालूम आहे हू हुन धोखे में ई रहंदो हिन गुरूर में रहंदो ठगी में जेका पाण ठगी कई अथसि सॼी दुनिया सां उहो ओड़े ई नमूने में पाण ई हुन में रहंदो ऐं क़यामत थी वेंदी हली बस थी वेंदी हली ऐं हुनजो जेको आहे सो तौफ़ीक़ न थींदी जो हू मफ़रत घुरे ऐं पोइ घुरण जो वक़्तु लही वेंदो हली ख़तमु थी वेंदो हली हाणे हिते थो फरमाए काल फा बि इज़त कर अलाह ताला खे चए थो तुंहिंजी इज़त जो कसम आहे मूंखे तुंहिंजी इज़त थी वञे तूं हेॾी वॾी ताक़त संग तुंहिंजी ताक़त जेका आहे हुनजी इज़त जो सुवालु आहे काल फा बि इज़त لأغوينهم اجمعين ان سبني کي جيڪو آهي سو هٽائيندس رستي کان غوي ڪندس ان کي پنهنجو هلائيندس ٻي پاسي رستي کان گمراه ڪندس غوي ڪندس اغوينهم ان کي آئون غوي ڪندس گمراه ڪندس اجمعين سبني کي الا عبادك من المخلصين सवाइ तुंहिंजे उन्हनि ॿारनि जे जेके तोसां मुख़लिस आहिनि जेके ख़ुलूस वारा आहिनि जेके तोखे पूॼनि था इबादत तुंहिंजी कनि था इख़लास सां उन्हनि खां सवाइ ॿियनि सभिनी जा ॿेड़ी ॿोड़े छॾींदुसि हथ सां वठी विझंदुसि जहनम में तुंहिंजो जहनम जहनम ई करे छॾंदो हू त हथ सां कोन विझंदो काल फल हक़ वल हक़ अकूल पोइ चए पोइ इहो हक़ आहे ऐं आउं चवां बि सच थो हक़ थो चवां कहिड़ी ॻाल्हि थो चवां ल अम ल अन जहनम मिनक वमिम मन तबिअक मिन हुम अजमैन त आऊं सभिनी खे तोखे ऐं उहे जेके बि तुंहिंजे पोयां हलिया हुन सभिनी खे ऐं वठी सभिनी खे अजमैन मिन हुम हुननि खे सभिनी खे विझंदुसि जहनम में अम ल अन जहनम जहनम में आऊं हुनखे उछलींदुसि ऐं हुनखे मिनक तोखे बि ऐं विम मन तबिअक मिन हुम अजमैन हुननि मां जेके बि आहिनि तुंहिंजे पोयां लॻा जेके तंहिंजी आहे उछलींदुसि हुनखे जहनम में इहो मूं वाइदो करे छॾियो आहे ऐं इहो हक़ु हक़ु अथई ऐं सची अथई इहा ॻाल्हि। हाणे सूरत सवाद में इहो पंहिंजो इन वॉर्निंग खां पोइ अल्ला ताला हज़रत सलाम खे फ़रमाए थो टे आयतूं अञा वञ या 85 आयत आहे टे आयतूं ॿियूं बि आहिनि। कुल मां आसा लखुम अलाही में अज़र ए रसूल मोहम्मद सलाहु वसम चओ पंहिंजे क़ुरैशन खे या उमत पंहिंजे खे त आउं तव्हां खां अजर कोन थो घुरां। वमा अना मिनल मुतकल्लिफ़ीन फरमाए थो त आउं मुतकल्लिफ़ कोन आहे, यानी मूंखे इहो असाइनमेंट कोन्हे ॾिनल, आउंखे मजबूर कोन कयो वियो आहे त आउं हरूभरु सभिनी माण्हुनि खे मुस्लमान करियां। मोहम्मद अलाह ताला जे हथ में आहे ईमान ॾियणु, ऐं मुतकल्लिफ़ न आहियां हिन जो। तकल्लिफ़ जेको पाण ला युकल्लिफ़ुल्लाह नफ़्सन इल्ला वुसअहा, अलाह ताला तकलीफ़ नथो ॾिए। हिन तकलीफ़ ॾियण जी माना हरबोर इहा कान्हे जेका असीं था सम्झूं, ला युकल्लिफ़ुल्लाह नफ़्सन इल्ला वुसअहा। अलाह ताला त हीअ रसूल साहिब फरमायो त आउं मुतकल्लिफ़ न आहियां, मूं ते इहा पाबंदी कोन्हे त आउं हरबोर सभिनी खे मुस्लमान करियां। असां वटि तकल्लुफ़ कर तकल्लुफ़ न करे, तकल्लुफ़ न करियो, तकल्लुफ़ सां ई त मिड़ी ख़ैर आहे, साईं मानी खाओ। तकल्लुफ़ इहा माना पंहिंजो अरबी में न आहे, फारसी वारा बि जेको हुन ॻाल्हि करे चवंदा तारफ़ु न कोन्हे, त तारफ़ु न करे, तारफ़ु न करे माना इहो हरूभरू लज न कर, खाए पीउ तारफ़ु न कर। पोइ इहा माना मतिलबु ॿिन्हिनि में अलाह लॻल थिए थी, हिते मुतकल्लिफ़ आहे। इन इलाह अलाह ताला फरम इन इलाह ज़िक्रुल आलमीन, हीउ जेको क़ुर शरीफ़ मूं लाथो आहे, नबी जेको मोकिलियो आहे, हीउ ज़िक्र आहे, पंहिंजो नसीहत आहे, पंहिंजो यादि ॾियारणु आहे साॼी जहाननि जे लाइ। वल तालमुन नबाहू बादहीन, ऐं वल तालमुन ऐं ज़रूरु सुगो ई ॼाणंदव। वल तालमुन नबाहू इन जी ख़बर तव्हांखे पंहिंजी नबाहू नबो इन जी ख़बर हथ बादहीन कुझु अर्से खां पोइ, यानी जो हींअर त नौजवान घुमंदा चो टूं टूं टां टांपा कंदा, पर पंहिंजो नेठि मरंदो मूं वटि ईंदो, पर ॿी क़यामत जो ॾींहुं थींदो, उन ॾींहुं सभिनी खे गॾु कंदुसि, पोइ तव्हांखे ख़बर पवंदी पाण ई इहा ॻाल्हि। वल तालमुन नबाहू हुनजी तव्हांखे ज़रूरु ख़बर ॾिनी वेंदी, तालमुन नबाहू बादहीन। हिते हीअ सूरत ख़तमु थी थिए, पर सूरत जा बि जेके वॾी ॿिया ॻाल्हियूं आहिनि से पाण पढ़ंदासूं हिन खां पोइ वरी इनशा अलाह। ऐं सूरत रहद जो जेको रोज़ सूरत हिजर जो जेको हिसो आहे उहो पढ़ंदुसि। हीअ मंझि हज़रत आदम ऐं इबलीस जो ज़िक्र आहे, हज़रत आदम ते सलामती हुजे, आदम अल इस्लाम ते, ऐं अलाह साईं जेको कमु करे पंहिंजे शैतान सां इबलीस सां अलाह न थी अला योमुद्दीन, त हुनजो पोइ अलाह ताला चई छॾियो आहे। पोइ उहा ॻाल्हि उन सां अलाह फ़रना वर हमना वर ज़ुखना वा फ़ज़ना वादा अला सिरात अल मुस्तक़ीम सिरात अल लज़ीन अन अमत अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم